عالم په صفت د الله تعالی کې یو کم دیش کرتا او علام چې په صفت د الله تعالی کې سلور کرتا قران کې استعمال شوی دی. علیم یو سلور دیش کرتا، عالم یو کم پنځوس، او علام سلور کرتا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دا تمهید دے آ نعمت سالستا چا انسان المانے اللہ تراک کرے دے او دا اس ظرفیہ دے دی اس تا اس ظرفیہ ویلے کی وَإِذْ قَالَ كِ او ضرب چې هغه عامل غواړي د دې جلالین کې معنی کوي وای اذكر اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض، یاد وکړه چې رب ستاسو ملائکه ته ملائک چې د قران کریم کې دیال لسکره ته مفرد 13 مرتبه او تسنیه ا دو کړه ته استعمال شوی ده او د جمع په سیوی سره دا قران کریم کې تقریبا 3 اویا ځای راغلي ده 73 مرتبه. ملائکه دا یو نورانی مخلوق ده، پیدایش دای د نور نشوي ده، خلاف د الله تعالی نه کوي. دا انګه آی کې پیدایش توالد تناسل پای کې نشته. وایس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ، کلا چې ویل راستا ملائکه ته یقینا زه جوړوم فزمه کې خلیفہ، یزما کې یو خلیفہ جوړوم، ان جال فی الارض کې فی الارض کې اشاره د امارت د زما کې چل اعتراض د زما کې د آبادولو اراده وکړه. نو سی ویل دې کې یو خلیفہ جوړوم فیصله وکړي، خلیفہ مانا چانو با خلیفہی تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ لیکی خلیفت من الجن تاو جنلاتو ننائب بی زکا اول پا زمک باندے جنلات آبادو دائی پا زیواندے زمک آبادی پا انسانانو سر گفتلا. یا ابن کثیر وی اول جیل یوصل یو کم او یای ما صفاکے آی الله تعالی ملائکه تویل ان جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ مانا دا چې قوم یخلف بعضهم بعضا قرن بعد قرن، دا چې یو قوم پیدا کوم چې یو پای کې د بل نرست راځي، یو پیړی به د بل نرست راځي، دا چې خلق ز پیدا کوم بیا خلیفہ د پاره چې ډېر معنی راځي. خلیفہ کله په معنی حاکم سره راځي، لکه دې مانوان دې استعمال شوی دی سورې سواد شپیتم آیات کې. دا انګی خلیفہ راضی په معنا القوم الذي يخلف بعضهم بعضا، قوم چې بعضی پای کې د بعضو نه وروسته راضی. دې مانوان دې سورې یونس کې استعمال شوی دی 13 آیات کې. دا انګی خلیفہ په معنا دو متبع او متبع باندې مرضی، الله عزوجل او خلیفہ جوړو ما. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ويل امرایکو آیتو پیدا کې پدې کې آ چل را جواب پسات گئی پدې کې او يسفك الدماء او ویني وته کینا حقا. ایا داسې خلک پیدا کې چې او سبب د فساد او سبب بر سب کو دماغ ویني وته کوي، فساد کې اشاره چې دوی به تقصیر کوي، کمواله کوي په حقوق د الله کې، د الله حقوق هم نه پوره کوي. او یس به کو دماغ کې اشاره دیته دوی به حقوق العباد هم نه پوره کوي، ناحق به ویني ته کوي. اوس ملائک دا کوم زنه مالو وکلا چای دا ویلا تجال فیها من یفسد فیها اس پہ کود نیما، دیو نظر جاہلان ہوئی ملائک جواب غیب پویدل گنا و ازدک آئی داویل چاہے آیات تو پیدا کیا بدے کی چاہا با پسات گئے وی نمتوے گئی بس این دو جواب ہونا گئی یو جواب دا گئی چاہ دا ملائک دا یو قسم لاستنباط او کو دا لفظ دا خلیفہ نا زکا خلیفہ وی لگی پیسلی کون کی تا او ضرورت راضی فیصلی ته پای وکړي چې کله فساد شوی یو بل باندې زیاته شوی کنه ته چا وینه توې شي وینه حق نو پای وکړي فیصلی ته ضرورت راضی ځکه ملائک ویل چې تجالو بیا و یفسد بها اس په قدما دیم قول لای چې دا ملائک ویل په طریقې د قیاس سره ملائکو دا حالت د انسانانو قیاس که په حالت د جناتو باندې زګه جنات چې وای با فساد وکاو وای با ویني توې کولې ویني به توې کولې به زن علماو دلیل نیولې دنه چې قیاس جائز چې قیاس یا نفس قیاس دا جائز دی البته دومره د چې قیاس دا حجت مستقله نه مستقل دلیل دا نه بلکې نفس مظهر ده مثبت د حکم شرعي نه ګرځي دا چې حکم شرعي پای سره ثابت شي ظهور پای سره راځي ونحن نسبح بحمدك او موږ ستاسو تسبيح وایو الله تعالی ویل چې مزه خلیفہ جوړو ما به شرعن چې د انتخاب د خلیفہ لپاره څه طریقه ده با کومه طریقه ده چې دای په سو سره انتخاب د خلیفہ کې امامت آتا والا کې دای لپاره سلور طریقې شرعن اوله طریقه د انتخاب د خلیفہ آدارا جو چاته خلافت ملاوی گنو آب نس و دلیل پا سواب دل نس سره و پا سواب دل دلیل سره با آتا خلافت ملاوی گی اگر آئی دا پارا مثال چې یا خلافت دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے چا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته خلافت ملاو شوی دے نو پا سواب دل نس سره چکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار دے نو حکم یوکم مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حکم اوکی ابا بکر صدیق تا چاہی منزو کی خلق لرا بخاری کی راضی عائشہ رضی اللہ عنہ دیر اسرارو کو از ما پلارو ابا بکر چاہی نرم زڑے رزلی نرم دے کستا پزیبان لے ادریگی نو ٹنگ بنشی ابا بکر تا حکم وکا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل مروا با بکر فلیصلی الناس او بکر ته حکم وکي نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت حواله کا او تنو به رستو خلیفہ مقرر شو دغه طریقه چې راب استخلاف الخلیفہ یو خلیفہ راوله کی یو ابل مقرر کی لکه آئے دا پارا مثال چې خلافت دو عمر رضی اللہ عنہ دے چا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا خپل چی کلا پا دی بیند پیشو چا ما با لی مرگ راتلن کرے دنیا نتلن کے ما نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چا وہ نا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ کو دویما طریقہ بھی استخلاف الخلیفہ دریمه طریقه چې آب مشورت سلمانان راولا گیوائی پا مشوری سرسو خلیفه مقرر کی لکا خلافت دو عثمان رضی اللہ عنہ چی عمر رضی اللہ عنہ شپک کسان مشوری دو پار مقرر کل چی دی پا مشوری سرسو خلیفه مقرر کو آغا سیده آستا اس خلیفه ده یو پا اشپو که عثمانو ای بخپل مشورې سره عثمان رضی الله عنه خلیفہ کړو بیا او سلورم طریقه دار چې اهل العقد والحل ای راول کی گواہی سو خلیفہ مقرر کی لکر آئی دو پارا مثال خلافت دالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بے خلیفہ لپارا تو شرائط شترے و کنشترے دا سلور طریقون آلا وچی کمی طریقی و آبنا جائز دی بیا خلاف دا خلیفہ لپارا شرائط چیری آئی ابن کثیر قرطبی وغیرہ ذکر کری دی ابن کثیر وی یجب ان یکون ذکرا حرا عاقلا بالغا چی خلیفہ و امام با اسوک کی چاہ مذکر وی سڑی دیم حرا آبا غلام نی آزاد وی درین دار آبا عاقل وی عقل من وی چرسی پوڑری چی خلیفہ نشی کہ دیں او چرسی پوڑری چی خلیفہ کی نٹول با پوڑریان شی بس چی عقل پکی نئی سگرٹو ڈبی بان دیر پاس نئی لکلی تی گوٹ دو لکلی کتا وی تمباکو نوشی مزر صحت ہے تمباکو سل دائی استعمال اول دا صحت دا پار نقصان لری وزارت صحت دا اسا لکلی بیا قمقل سړی چې ادا ته ګوري نو نه استعمالي خپل پیسو باندې ځل نه مزر سیاحت شي اخلي ځکه په عوض د سیګریټو کې پیسې ورکوي کنه اور تلې کړی د وزارت صحت د جانب نه چې تمباکو نوشي مزر سیاحت ده دا صحت د په انتهای نقصان دی انساني سیاحت ته نقصان ورکوي دا یو قسم لقمقل شې د نوزګه په پیسو باندې ځل نه مزر سیاحت شي اخلي ذکی واقل پکی دا شیبه نئی سلو علم داری چا بالغن او بالغ بی ما شم چی آخری پنش که درین پینزم داری چا مسلم المسلمان ویا بیدین و کافر چی آخری پنش که درین شپاکم عادلن آب عادل عادل بی ظالم چی آب آخری پن مقرره وم دا مجتهدن پاکی و ماده دا اشتیاد بکی بای بصیرن خبیرن بالحروب والآراء اب بصیر وی پاکی سوچ فکر کون کے سڑے وی خبردار بای دا جنگ طریقی باور تمعلومی دانے چی نور جنگ للی گی وزان اللہ دسی زوینو کنا سی چاہتا رو شکر سیدرین شی خبیرن بالحروب والآراء او بل صفت دا ادار سلیم الاعضاء اغا اندامونا چی یاو روغ رمت بای پخپو بانده گوڑوی پستر کو بانده اڑنوی وگونو بانده کنوی دماغی کارو نکی لاسونو بانده شلوی دا سی نیمچا چی ریدا و خلیفن جوڑیگی دا شرائط دی رای دا پارا و نحنو نصبحو بحمدکا و نقدسو لک او مون پاکی وایو استاد سره ستاین استانا وانو قدس لک او پاک غنو تعالی د هر قسم شریک نا یا تقدیس کو د ذات تا مرتا په صفاتو کې پاک غنو او په ذات کې پاک غنو استعمال د تسبیح جکین او په صفات سلبیه او د الله کې کېږي ځکه صفات د الله تعالی چې دوه قسم صفاتونه دي یو د صفات سلبیه ویل کی لکه الله اولاد نشته خدای نشته معین ور سره نشته مشیر نشته وزیر نشته معاون نشته مددگار نشته د صفات سلبیه د الله دی استعمال د تسبیح جکینو د صفات سلبیه کیږي او استعمال د حمد جکینو د صفات ثبوتیه کیږي مانا الله تعالی چې ابصیر دی خبیر دی علیم دی قدیر دی دا صفات ثبوتیه د الله دی قال انی اعلم ما لا تعلمون ویل الله تعالی یقین ز پویګم باز تاسو په نه پویګی ما ته پته ده وعلم آدم الاسماء کلها دیدن سبب د فضیلت د آدم علیہ السلام ذکر کئی، سبب فضیلت آدم و سبب خلافت ارضی. سبب د خلافت ارضی ذکر کئی و سبب د فضیلت آدم ذکر کئی، چې اللہ تعالی آدم علیہ السلام د فضیلت ورکو پسوان دے ورکو بسبب د علم سره. حاصل د آیت بدای چې مستحق للاستخلاف با سوګی چې العالم بطرق الخلافه، مستحق د خلافت با سوګی چې د خلافت په طریقو امور باندې عالم وي پایوان نه پويږي. وعلم آدم او خد الله تعالی آدم علیہ السلام تا، آدم علیہ السلام د الله تعالی او خد دا اول نوم دے پاسماو د انبیاءو کې قران کریم کې راغلی دی نوم د آدم علیه السلام اول نوم د ذکر دی. د دین علاوه تقریبا شپږش انبیاء نور دي چې راي نومونه ذکر دي، ټوټل د ویش انبیاءو نومونه قران کریم کې راغلی دي. ویش انبیاء دي آدم علیه السلام دے پای کې، نوح علیه السلام نه، موسی علیه السلام نه، عیسیٰ علیہ السلام دے، ہارون علیہ السلام دے، ابراہیم علیہ السلام دے، اسماعیل علیہ السلام دے، اسحاق علیہ السلام دے، یعقوب علیہ السلام دے، داؤد علیہ السلام دے، عمران علیہ السلام دے، زکریا علیہ السلام دے، یحییٰ علیہ السلام دے، ایوب علیہ السلام دے، یونس علیہ السلام دے، سلیمان علیہ السلام دے، یوسف علیہ السلام دے، او یسعا دے، ایلیس علیہ السلام دے، حود علیہ السلام دے، شعیب علیہ السلام دے، صالح علیہ السلام دے، او لوط علیہ السلام دے، ادریس علیہ السلام دے، ذوالکفل دے، او عزیر علیہ السلام دے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے. دا ویش انبیاء دی چی آئی نمونہ قرآن کریم ذکر کلی. وعلم آدم الاسماء وخد آدم علیہ السلام تنمنا کل آٹول نمنا ورخودل، مانا دائی صفتن و دائی خاصیتن ورخودل. لکات تفسیر کبیر کے امام راضی رحمت اللہ علیہ کی صفات الاشیاء و خواسها، صفتن دائی اشیاء و دائی خاصیتن ورخودل. او دل تک کلو چه دا کلوی عرفی ده. آدم علیہ السلام تجدان نون و رکو دلن سم معرضهم علی الملائکت بے پیش للدین من لرپ ملائکو بانده، ملائکو بانده بے پیشو. فقال انبیونی بی اسمائی اولائین کنتم صادقین، نویل اللہ تعالی خبر را کئی ما دا پنمنو دیسی زنو بانده، ان کنتم صادقین کئیوی تازو رشتینی، صادقین مانا مصیبین، یا صادقین مانا دا عالمین بالاسمائی، کتاسو پتا نمنو بانده عالمانی وی نمات خبر را کئی. قالو سبحانکا، وی الملائکو پاکی دا تعالی اللہ تعالی علا علم لنا نشتره موتا علم، سبحانک لا علم لنا مانا دا چی پاکی تا شریک فی العلمنا، یا اللہ صلی اللہ صرف علم کی سوک شریک نشتے. قرطبی لکیوی تنزیح لکان ای علم الغیب احد سواک، یا اللہ تنزیح دا ستار پارا، پاکی دا ستار پارا د دینا چان ای عالم الغیب احد سواکا، چستانا دی علاوه سوک بغیب باندی عالم شی، تب غیب خبرداری. الا ما علمتنا عمر آج تایمو تا خودنا کلی دا، یا اللہ تا چون ترس خودنا کلی دا اغرا تا معلوم دی نور سنو. مکی ذکر اکل سن بار زمان الملائکا، ملائک گمان نے پیش کر، ملائک دلتا ہوئی لا علم لنا، یا اللہ انتے علم نشتے، فآیت دلیل دے پدی بانے چی عرض و شے لا یستلزم العلم پیش کے دل دیوشی دا مستلزم ندی علم لر پائشی باندے یعنی ملائکو باندے عرض شوے دے خواہی منگ عالمانی نیو بیم اللہ معلم تنا کی تردید دائی نظریے دے چاہی وی ابلیس شو دا استاز دا ملائکو ملائک او سیدره او خواه استاز دا ملائکو نو لکه صاحب دا مجال سربلار لکلی دی زگا کچر تا آئی ابلیس دا ملائکو استاز وینو بیویده سویده وی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا و علمنا ابلیس یا اللہ منتا علم نشتی من را آجیتا منتا تعلیم را کلی دی تعلیم منتا را کلی دی ابلیس لکه استاز تا ہم نسبت که کنا امام قرطبی په برکت د علم کې لیکلي دي د علم د برکاتونو دام دي چې کومه خبره د چا نه یاد کینو آیت په نسبت کې ان لم من برکت العلم ای یضاف القول الی قائله برکت د علم دار چې کوم استاد نه کومه خبره یاد کینو دا وې دا ماتره استاد خو درې دا د اوسړي علم کې الله تعالی برکت اچي من برکت العلم ای یضاف القول الی قائله دیر پار دلیل سره جو استاز تو نسبت کے لکا آ جادوگر د فرعون چا ایمان راوڑے دے وی آمننا برب موسیٰ حارون ایمان راوڑے دے مو پر عبد موسیٰ علیہ السلام و پر عبد حارون علیہ السلام مانے زکا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام نا آئیدہ مسئلہ دا کرے وکنا نسبت کی خلوص تارانو تا ان لکانت العالم الحکیمی یقیناً دی پوی حکمتونو والا قال یا آدم انبیعهم اویل اللہ تعالی اے آدم خبر ورک دیو تحفن منو دیس جنو باننے طور تا خبر ورک فلما انبیعهم بی اسمائیم قال لهم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض پس هر کله چې خبر ورکای تا په منو دای باندې نو ویل الله تعالی منو ویل تاسو ته انی اعلم غیب السماوات والارض یقینا زه پوهیږم په پټو د اسمان او د ځمکو باندې چې کوم سيزونه پټ دی په پای باندې زه خبردار یم الله یعلم اقول لكم آی ما تاسو ته نو ویل نو مکه داس جمله نرا راغلی چې پای کې الله تعالی ملائکو تویلی چې زه په غیب باندې پوهیم الله تعالی یې ماته تویلی دي او په سنینو یې دي کې اشاره د اغه آیت تشکم درسم آیت کې جمله 13 شو چې قال انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم تاسو باندې تاسو پای باندې نه پوهیږئ الله یې زه پوهیږم الله تعالی په غیب او په پټو په کارو پار سالم دي بے دیوانی یو سوال لازی چا اللہ نو سپٹشتا دینا یو موجودم دا سنشتا دیش پای بانی علم دا اللہ تعالی نئی چی سمرا موجودات دی نو آت دا علم دا اللہ تعالی دلان دی رازی اللہ پای بانی عالم دی نسرنگ یوی چیزا پا پٹو دا اسمان نو پویگم دیتا غائب ہوئے لیکی بن نسبتی الالخالق جواب دارے چی دا غائب دی خو په نسبت سره مخلوق ده معنی اے مخلوقات استاز نو چی کم سپٹ دی نو پای باندې خبردار ما او کم سا چی تاز تا کار دی نو پای باندې خبردار ما زکا معنی دا غیب کئی ما غابان الخلق چی مخلوق نه کم سپٹ وی آئی دا غیب ویلے کی گی وعالمو ما تو دونا وما کنتو تک دون او پیغم پاسوانی تاوزی کارکوی او پاسو چی تاوزی پتوی پارس خضداری ما و از قلنا للملائکت جدو لی آدم فسجدو الا ابلیس در بیان دا نعمت رابی دا سلورم نعمت استاسو نیکو آدم علیہ السلام ما مسجد نیلیهی دا ملائکو گرزو لیو ملائکو آتا سجیدہ کریوا نو چې کله ستاسو نیکته عزت الله تعالی ورکړي دی نو کیف تکفرون بالله بیا ولې کفر او شرک کوي په الله تعالی باندې الله باندې ولې کفر کوي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کله چې ویل مو ملائکو ته چې سجده وکړي په طرف د آدم علیه السلام باندې سجود دا په معنا د انحناء سر ټیټولو باندې په دې باندې راځي په معنا د انقیاد تابعداري سم سجده راځي او په معنا د وضع جبها علی الارض دا تنده پزمکه باندې کې غدل دي ته سجده ویل کېږي ماده د سجود قران کریم کې یو کم شپې ته قرات راغلی ده 59 مرتبه سوا د اغزی د سوره جن سوره جن کې جرازی وعلن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا چار سجده کې شپې ته قرات زاین علاوه یو کم شپې ته بیا سجدہ آدم علیہ السلام تدا سجد تحیہ ویا سلام پتور باندې سجدہ او دا پا قرون مازیو کی جائز ودا بسرین وی بیا رستو منسوخ شوی دا لکه قرطبی وی وکان مشروعن فی الامم المازیو سمنو سخا دا په سابقه امتونو کې جایز او بیا منسوخ شول یا دیم قول داري چې دا عامه چې کوم سجده کې دا دغه شان سجده و سجده تحیه نه و بلکې کانا کا سجود المعتاد لآدم دا وا په شان د سجده باندې چې کوم عادت کې کول شي ولی آدم مانا امام قرطبی الى آدم مانا په طرف د آدم علیہ السلام مانلی دا سجده و کئی خود طرف دا آغت و کئی آغت نا دا آغت طرف تے و کئی لکا عربی کیوئے لیکی اسواللا للقبلتی منزیو کو قبلیتا نو قبلیتا منز کول چه دا خو منز کول دی اللہ تعالی تصریب مخی کلی قبلیتا لکا قرطبی اول جل دو سوا او درې نوی 293 صفه باندې ذکر کړي بیا دغه سیدی چې دا منسوخ شوی دی اوس دی وخت دا قسم سیدی کول خپل مشایخ او مشران او پیرانو ته دایمه د خپل تندی پزما کول لیکه خود لیا دایمه ته دا شان شکل جوړول دا حرام دی قطعاً لکه مرقات کی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکی دریم جل کے 285 صفحہ باندے 260 صفحہ باندے اوائی ما یفعلو کثیر من الجہلت السجدہ بین یدی المشایخ فا ان ذالک حرام قطعا بکل حال آسوک جا جاہلان چا دخل مشایخ و مشران و پیران و علماء و محیط سجدے کہیں بین ایدی المشایخ فإن ذلك حرام القطع النداب قطعی طور بان لحرام دی بکل حال پہر حالت کے دریم جلد 285 صفحہ بان لے وشرح فقہ اکبر کے لئے کی السجدتو لغیر اللہ حرام غیر اللہ تسجدہ کول اللہ حرام دی 285 صفحہ بان لے فتاو اللجنة الدائمة اشپیش جلدہ کی اسٹاف دا عربونا دائی اولانی دری جلدنا دا عقیدی پا باب کی دی اقائد پاہی کی راجمہ کی دی دائی اول جلد 221 صفحہ بان نیرے کی ای فمن سجد لغیر الله او نظر لغیر الله بعد بیان حکم ذلک فهو مشرک کافر اوی آسو چا غیر اللہ تصویر دے کئی یاد غیر اللہ بنبانی نظر نیاز کئی دا سڑے مشرک دے کافر دے بحر الرایہ کے ابن نجیب نقل کلے اتم جلد یوصل اتنوی 198 سببان دے اوی غیر اللہ تصویر دے کول دا حرام دی مشایخو تا پیرانو تا دای مخی تصویر دے کے دا حرام دی ناجائز دی دا بحر الرایق اتم جلد یوصل اتنوی داشان عالمگیری کیلے کی ہندیا دای پینزم جلد ری سواتش پیتما سببان لے دا حرام دی کفایت المفتی کیلے کی اول جلد یوصل ونوی سببان لے دا حرام دی غیر اللہ تا سجدی کول دا حرامی دی سڑے بھی کافر کی ریمان نوزی وسجدو اللہ ابلیس وسجدو کلر طولو مر ابلیس شیطانو نکلر شیطان شیدائن انکارو کن ابلیس دا قرآن کریم کے یو سلوه کرتا ذکر دیں اور شیطان تا ابلیس ویلے کی گی ابلیس ورطا ذکر ویلے کی گی ازکا بلس ناومیدی تا ویلے کی گی اور شیطان دا ہم در رحمت الہی نا ناومید رین ذکر تا ابلیس ویلے کی گی سجده ولی اونک للا باو استکبرا انکاری و کوزان غٹو گانا انکاری و که سجده نو بی ایزان غٹو گانا غٹواری سو اللہ تیویل خلقتنی من نار و خلقتو من توین یا اللہ داری دور نا پیدا کلی مو داری دا خط نا پیدا کلی دور خود دا خط نا بہتر بی دا دروغ جنو چی دور دا خط نا بہتر دیں امام نے قیم رحمت اللہ علیہ د خټه د غوروالی غور باندې ډیر وجوه ذکر کړي اب اغه آیت باندې ذکر شي خلق دنی من نار و خلق دو من توین استکبار چې د قران کریم کې سلور کرته استعمال شوی دی او جزا د استکبار چې د قران کریم کې سورہ نساء کې راځي یو سل دری او ایمات کې یسوک تکبر کې ځان غټ غنی دا لپاره څه سزا او څه جزا ده یو سل درې اویایم آیت د سوره نساء 173 نمبر آیت تکبر چې چاو کو نو ته الله تعالی سزا ور کوي سوځي باوا یو سل درې اویایم آیت د سوره نساء لن يستنكب المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون شبكه مسيفاره ده ومن يستنكب عن عبادته ويستكبر جاج بدو كن لا بندگی ده الله تعالى وزان غټو تکبر وکو وَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَزَرَدَ چې جمع وای کی الله ځان تا ټول جمع کی عذاب ورتور کولې کی به اصل دریم آیات کې یو اصل درې او یایم آیات کې وای دا یو اصل دوا او یایم واما الذين استكبروا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما او چا چې تکبر وکړ نو پس عذاب ورګیای تا عذاب دردناک ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او بیا به نموزی آئل را ما سوا دالله نا نسوک دوستا و نسوک امدادی دا جزاو الاستقبار دا دا شنسور اعراب کے شپک در شماعت کی دای جزاو بدل ذکر دا دا شن پا سلویختوں آیات کے د سورۃ المؤمن شپیتم آیت کې جزاء استکبار ذکر ده وکانا من الكافرین او و دا کافرانونا ابلیس او دا کافرانونا دیبن یو سوال لازی چکلا ابلیس دا شیطان لکافران نو نو ملائک اسا سرنگیو سیدو زکر ملائک خو معصوم ہی دی کنا بس این جوابونا کئی وکان الملائک لا یعلمون انه یسکن معهم ملائکو دردر اسیدلو پتنو بے یو سوال لازی چی داو گربر اسیدلو چاہتے پتنشتے دا خورد کرامت و عزت چکا ابلیس لهم کرامت پکار دے جواب دار دے تا کرامت نوی لے کی بلکہ دے تا استدراج ہوئے لے کی استدراج دے تو لے کی چو بی دین سڑی دا آپ اللہ سبن لے و خیر قیادت کارو شی دا دتا محلت ملاو شو دا استدراج دے او ابن کثیر نقل کرے جنید بغدادی نے او امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے و ایتے او سڑے دا سوینی چدا اپ اللہ سبحان نے خلاف عادت کارونا سرگندیگی نتو و باوان اغه پوری نو دوک کی تا سو پوری چدا دا حالت د اللہ په کتاب نه پیش کرے دا سنت طریق برابر دیو کنے دا نبی د سنت او دا اللہ د کتاب برابر دیو کنے اذا رايتم الرجل يطير في الهواء اي چکل توینی یو سړیل را چا پاوا کېلوزی د انسان پاوا کېلوزی اوا ای فلا تغتر به پاوا نه چرته کې دوکان شي حتا تورز امره او فعله على الكتاب والسنه تر دې چې دا فعل او دا امر د الله په کتاب او د نبی په سنت پیش کې دوکا کې او پاوا نه یا دویم قول دائی دلدکانا پا مانا سوارا بانده لکا کانا پا مانا سوارا استعمال شده ده سوره یهود دری سلو اکتم آیت کے 43 نمبر آیت ده سوره یهود ال تاکی کانا دا پا مانا سوارا بانده استعمال شده ده دری سلو اکتم آیت ده سوره یهود لکانا من الكافرین ماناو بیدائی چی سوارا من الكافرین داشت کافرانو نا مکه کافر نو ورستو کافر شه درسل وکتم آیت د سوره هود یو لسمه سفاره ده نوح علیہ السلام چې خپل بچی سره خبرې مو بری کړي اته یا بني یرکب معنا ولا تکم مال کافرین بچی زمون سره سور شه د گشته دراوخ یو کافر مرګره کېما اور تو ایساوی الی جبلی عاصمنی من الماء بنائی بونی سنسے وقرتا چی بجبکی مارا دوبونا نوح علیہ السلام ورتو الی عاصم اليوم من امر اللہ اللہ من رحم نن رسوک بچکی دن کے نشتے دو حکم داللہ نمار آسوک چلا پی رحم وکی دی دوارا خبر کئی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین وکانا من المغرقین مانا سوارا من المغرقین شو دادا غرقی دون کنا دل دکانا پا مانا سوارا سرالے وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة ملائکو تا اللہ ترا حکم دا سیدیو کا ابلیس تیو کا ملائکو سیدو کلل ابلیس انکلل اللہ حکم اکو دا دین رستو آدم علیہ السلام تا جنت تلار شا یو قول دارے چا آدم علیہ السلام دا دین روس تو جلنت تطلے دے دویم قول دارے چا دا واقعات سجود الملائکہ چا راغلے دا پا جلنت کے راغلے چا کلا آئی سیدہ وکلو آدم علیہ السلام ناشکری وکلالا سیدہ ونکل آغر آبار شا جلنت نراویس تا آدم علیہ السلام تا اللہ سویر یا آدم اسکنانتا وزوجو کل جلنہ اے آدم اسے گا تو خدستا و جنت کے اسے دوارا وَقُلَا مِنْهَا رَوَدًا لَحَيْسُ شَيْتُمَا او خوراک وی دائن پراخا کم دیم چی خوخوی قلا منها رغدا کی شارد وسعد رزق تا چی رزق برت ملاوی نو پر آخر رزق بی او حیث وشئتما کی شارد او سعد مکان تا جا کم زیگی وسیگی داوام پر آخر ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين او من از دیکی دیونی تا یعنی شیب ازان لکمی کون کنا کتاسو نیز دیشوی نخپل شان کی وکمی اوکی ولا تقربا هذه الشجرة دیونی تا من از دیکی گئی او ونا چه آدم علیه السلام دا اینا من اکلاشو آکم اونا و باقی مفسرین و اقوال دی تقریبا شپگ اقوال دای بتاین کنی چه دا اونا و دا اونا و دا شپگ وارا چه دی اقوال ضعیف دی کمزور اقوال دی اول قول دای چه قیل الحنتا دا کم اونا دا کم بوٹیا چه مناشو اونا دا دا غنم اونا و غنم نمنا شو دا به نخره دم قلای جن نخله کجور نمنا شو دریم قلای دا شجره الکافور دا یو ونه د دای نمنا شو شجره الکافور سولورم قلای چې دا اتین د انزر نمنا شو دی پینزم قول داری چی دیتا الحنزل دا یو بوٹه دی دا آینا منا شوی الحنزل شپکم قول داری چی دا شجرت المحبه شجرت المحبه دا شپک اقوال امام علوسی رحمت اللہ علیه تفسیر روح المانی کی ذکر کئی اول جل دو سو سلور در شما صفحه باننی خب یا آلی کی دغ صفحه باننی دا اقوال چې دا اقوال ضعیفه دي هغه ول اولى عدم القطع واليقين لان الله تعالى لم يعينها باسمه صحیح خبره دا چې یقیني دا ونه ویل شي دا ونه چې یا غنم ده یا کجوره ده یا انذر ده یا بلونه ده ځکه الله تعالی چې دا ونه نه ده متعینه کړی په خپل نوم سره الله یې بس یو ونه و 400 ونه و او نه دای په تعین کې سپایده شتري وتكونا من الظالمين فشي بزان لكم يكون كنا معنا دا تاسو نږدې شوي په طریقې د قصرا نشي به ظالمان قصد او ارادم او کل نزدېکټ د یو تر ظالمان وشي و قربان نزدیکت دا آدم علیہ السلام دا طریقی دا قصد و ارادی سرنو بلکی نسیانانو پا یہ را باندیو آدم علیہ السلام چیا پا یہ را باندیو ونی تا نزدی شویدی لکا سورہ توہا یو سل پینزل لسم آیات کی رازی 115 نمبر آیت دا سورہ توہا چی آدم علیہ السلام دیو ونی تا نزدی شویدی خدا آر پارا سا قصد نو بلکی پا یہ را باندیو ورغلی دی 115 آیت دو سورہ توہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا لا يحكم كلام من آدم علیہ السلام تمکی فَنَسِيَ نُبَسْ دَعَنَا يَرْشُو وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَنَوْ مَنْ دَلِهُ آلَا تَقَصْدُ گُنَا لا قصد نو بلکی فَنَسِيَ آلَا کار شده فَيَرَ بَلْنِي او نسیان چې نو آیت گنانو ایره کی یا دلتا ظلم پا مانا نقصان سر ده مانا دارت تاز دیوانی تا نزده شوی نزان لما نقصانو کئی او نقصان اوم شوی جنت نرابار شو بیا لکه ظلم پا مانا نقصان سر صورتی کهف کی استعمال شوی دری دیر شما آیت ده ادوار باغونه چې پای کې ومه وی کې درې پای کې راځي سورې مریم د سورې کهف درې د شمعات ده 33 نمبر آیت د سورې کهف چا دوالو به مې وی ور کوله پای کې ویس کوي نه کا کلتا الجنتین آتت کلا ولم تظلم منه شیئا دا دوار باغونا چی ورکولی آئی میوی اخبری ولم تظلم وانا ولم تنقص منه شیئا او نیکم اولی دائن ایچی نزلتا ظلم پا مال نقصان سر را لیده نشی با بیزان لن نقصان کون کنا نقصان مموشی فَظَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَلْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ پس اخوه اول دی دوار لر شیطان شیطان اخوه لعنها دائینا دی دا زلط ویلے کی خوه کی دل او زلط چلے دا سگنانا دا اکا عربوی زل الرجل فی التوینی سړی خټو کې خوی ده د خټو کې خویدل دا چې اختیاري خو نه خو روان خپلې خوېږيسته دارنګې دا کار دا آدم علیه السلام نه شو نو دې ته ذلت ویل کېږي دا چې شیطان ته نسبت شوی په طریقې د وسوسې سره او په طریقې د خوشحالۍ سره شیطان په دې کار باندې خوشحالېږي چې یو نیک سړی مرتبه کې کمی راشي کنه انا هداینه داینه را بار شتنګ را بار شو شیطان او دای صفاتونه او ذکر کول فدا و نه اخره د شل بربانی او شید چې بربانی او شید دروغ یو تټول ویل او پای کې به دروغ قسم نه وکړل ورته لکه سوره اعراف کې راځي شلمات کې شیطان ورته دا ونی صفاتونه بیان کړ چې دی کې دا کمال دی دا کمال دی ټول دروغ یې کمال پکینو شلم آیات د سوره اعراف اتما سفاره ده فوسوس لهم الشیطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وسوس واجر دي دوار شیطان د دې لپاره چې انجام دا شي چې کار شي دې دوار تا چې پټ شي دې دینا د وجود نو دینا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين شيطان ورته ویل نه یې منکلی تاسو رب تاسو د دې ونی نه مردا چې شي تاسو ملکین او تكونا من الخالدين شي تاسو ملکین په طول العمر کې په شان ملائکه باندې شي چې عمرونه مقدس شي او تكونا من الخالدين یادا چې شي تاسو همیشه اوسیدونکو نه دا دیو نه منه کړی چې همیشه همیشه لپاره پاتې جردل تنه شي او به ورته په دې خبره باندې قسم هم کړی دی لکه دا راځي سوره طه یوسل او شلمات کې شیطان ورته قسمونه وکړل چې زه دروغجن نه یم غواړم ما چې تم دروغ نه ویلې یوسل او شلم آیات د سوره طه ووسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى اونا دامش گره او داس بادشاہی چی نبا زڑیگی فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة یو بلتے بدنون کارشو یا داینا اعزازی کپڑے چلی آتینا لرے شلی او بلزی رازی چی وقا سماؤما انی لکم آل من الناسحین قسمونی اور توکلل چیز ستاسو دا پایا دا خیرخواهانو نیم ستاسو دا خیرخواهی منو دینا لگ لگ خوراکو کئی چی کل خوراکو کن فاخر جاوما من ماکانا پیه پس راویستل دی دوار لردائینا چیو دی دوار پایا کے دا وسوسه د شیطان کمزه واچله ذکر زینو د آدم علی السلام او د شیطان جدا دي آدم علی السلام ته الله حکم کړی اوس کو نن د زوجو کل جننه تا استاد اخره جننه تلال شي او شیطان ته ویلو خروج ته وزا د شیطان ورته دا وسوسه څنګه واچله امام علی رحمت الله علیه تفسیر رول مانی کې یو قول ذکر کړی دی وی دخل الجنه ابتلاء لآدم وحوا، جنت داخل شو خدا په طریقې د امتحان سره په آدم علی السلام او په بی بی حوا باندې امتحان د پاره بیرته داخل شو دی. دویم قول دای چې بی صورت دابۃ فدخل ولم یعرف الخزنه، دا په صورت د یو ځناور کې داخل شو چې ملائکونه پیژاند، دا قول ضعیف دی ډیر. دریم قول دای چې ارسل بازات بای هي فلزنه تابعداري اولیګل، د چې کم تابعدار نه آی اولیګل، خدا قول دومره قوی نه دی ځکه دلته نسبت چې یا په خپل شیطان ته شو یا اتباعو ته نه شو. فازلهما شیطان ولها فاخرجهما مما کان فیه، صحیح قول داره روح المانی دا ابو منصور نه نقل کوي. ویلیس لنا البحث عن کیفیه ذلک ولا نقطع القول بلا دلیل، من تر دې په کیفیت کې بحث نشته، نو موږ څه قطعي دلیل شته پای باندې چې قطعي خبرو کو، وبس الله تعالی یا اور تو سو سوا چل ور دې فاد په اخرجن معلومی په اخرجهما، د دې فان معلومی کې فاد تعقیب د پار راځي. فاج راضی آد تعقیب دفار راضی، داو وسوسه اچھے دعائیتا پا دی راوتلو راوتلو کے چکل آدم علیہ السلام تا اللہ تلا حکم کو اس کن توسے گا، شیطان تے حکم کو چے اخرج توزا، نو دی راوتلو راوتلو کی رتدا خبری کلی، او دلیل پا دی بانے دا فاد فا اخرج ہما دے. واللہ عالم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، او ویل موږ دې کوشي بعض استازو لپاره د بعض دشمنان دي. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین، ای و استازو لپاره په ځمکه حاضر اوسېدو او فائدې ته یو وخت پورې لګې لېشان فائدې به ته ملاویږي. لکم فی الارض مستقر کی اشارہ دی طرف تا، او آیت دلیل لے پتے بانے چاہتے دے استقرار چے آزم کدر دے دین حالا و بل زی مستقر نشتے انسان پائے کیا میں شپاتی شی متاوے لے کی آشی تا، ما یتمتو بی قلیلا سم مایفنا، چی پائے سرم معمولی شن فائدہ واخست رے شی و بیا پانی شی ختم شی، لکه اغه شوڑا د لوکو چې پای باندې زنانه لوکی وین جو به گزار کیای تم متاویل کی. او دا لفظ د متا چې دا قران کریم کې تقریبا سلور د زینو کرا والے دي، چون د سمره دا لفظ راغلی دي. 10 منټه دمو کې به بیرته ان شاء الله وخه.